Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ. Jest wtorek, 23 lipca. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 2 miliardy złotych na remont i modyfikację czołgów T-72. List wyborczych Prawa i Sprawiedliwości będzie dotyczyć dzisiejsze posiedzenie Komitetu Politycznego PiS. Lech Wałęsa musi przeprosić Jarosława Kaczyńskiego za oskarżenie o spowodowanie katastrofy smoleńskiej. Milowym krokiem do odbudowy potencjału polskiej armii nazwał premier podpisanie umowy na remont i modyfikację czołgów T-72. Mateusz Morawiecki wraz z ministrem obrony Mariuszem Błaszczakiem uczestniczył w uroczystym podpisaniu umowy w tej sprawie w zakładach mechanicznych Bumar Łabędy w Gliwicach. Kontrakt na blisko 2 miliardy złotych, który na najbliższe 6 lat daje miejsca pracy, ale też pozwala budować specjalizację pomiędzy pracownikami zakładów we współpracy z naszymi ośrodkami akademickimi. Pozwala wierzyć w to, że nasza armia będzie coraz lepiej uzbrojona, coraz bardziej zdolna do obrony. Czołgi T-72 mają być wyposażone w nowoczesne urządzenia celownicze, nawigacyjne i w łączność cyfrową. List wyborczych Prawa i Sprawiedliwości będzie dotyczyć dzisiejsze posiedzenie Komitetu Politycznego PiS. Zdaniem szefa komitetu jest mało prawdopodobne, aby zapadły na nim ostateczne decyzje. Ugrupowanie planuje podczas kampanii zorganizować 41 konwencji w każdym okręgu, w którym politycy PiS będą walczyć o mandaty, mówi Krzysztof Sobolewski. Każdy okręg jest dla nas tak samo ważny, jak planujemy, żeby to było z panem prezesem i z panem premierem. W tej chwili jest taki plan, żeby to była formuła podobna jak w Parlamencie Europejskim i jak podobna jak było w wyborach do samorządu. A po drugiej stronie Bogdan Zdrojewski, były prezydent Wrocławia i europoseł, poinformował władze Platformy Obywatelskiej, że nie poprowadzi listy do Sejmu. Grzegorz Schetyna zapewnił, że PO znajdzie godnego następcę. Żałuję, bo uważałem, że byłby najlepszym liderem listy sejmowej Koalicji Obywatelskiej. Będzie to osoba na pewno godna, podobnie jak Janina Ochojska, która uzyskała blisko dwukrotnie lepszy wynik niż Bogdan Zdrojewski w wyborach do Europarlamentu. Bogdan Zdrojewski chciał ponownie kandydować do Parlamentu Europejskiego. Władze PO uznały jednak, że powinien być liderem listy do Sejmu. Lech Wałęsa musi przeprosić Jarosława Kaczyńskiego za oskarżenie o spowodowanie katastrofy smoleńskiej. Prawomocny wyrok ogłosił sąd apelacyjny i podtrzymał wyrok sądu pierwszej instancji, oddalając apelację obu stron. Były prezydent nie musi przeprosić bowiem za wypowiedź o stanie zdrowia psychicznego prezesa Prawa i Sprawiedliwości, mówi sędzia Andrzej Lewandowski. Pozwany nie jest jakimkolwiek znawcą zagadnień o charakterze psychiatrycznym. Chciał jedynie w sposób skrajny i można nawet powiedzieć, że obraźliwy ocenić politykę prowadzoną przez powoda. Z tak daleko idącą krytyką strony uczestniczące w życiu politycznym muszą się liczyć. Obrońca Lecha Wałęsy Maciej Prusak nie zgadza się z wyrokiem i zapowiada wniosek o kasację. Uważam, iż to orzeczenie ustala miejsce tej granicy nieprawidłowo. Będę nakłaniał mojego klienta do dalszego procedowania, ażeby to orzeczenie zostało zmienione, skasowane przez Sąd Najwyższy. Pełnomocnik Jarosława Kaczyńskiego nie komentował decyzji sądu. 3-letni chłopiec wpadł do studni w Borkowie Starym w Wielkopolsce. Pracownikom pogotowia udało się przywrócić u dziecka funkcje życiowe, poinformował oficer dyżurny Kaliskiej Straży Pożarnej. Straż została powiadomiona około 21:00, że dziecko wpadło do studni. Na miejsce wysłano specjalistyczną grupę wysokościową i pogotowie. Przed przyjazdem służb dziecko ze studni wyciągnął ojciec. Chłopiec był reanimowany przez kilkadziesiąt minut, po czym przetransportowano go do Ostrowskiego Szpitala na oddział intensywnej terapii dla dzieci. Jedna osoba zginęła, 3 zostały ranne w wypadku na drodze krajowej S7 w Tokarni w województwie świętokrzyskim. W kierunku Warszawy policja wyznaczyła objazd dawną drogą krajową numer 7. 30-letni kierowca, prawdopodobnie pijany, policja skierowała go na badania. Jadąc pod prąd pasem w kierunku Warszawy zderzył się czołowo z autem dostawczym. W kierunku Krakowa ruch odbywa się normalnie. Z kolei na drodze krajowej 66 w miejscowości Brańsk na Podlasiu zginął motocyklista. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca samochodu osobowego nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu motocykliście. Droga jest zablokowana, policja kieruje na objazdy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś sporo chmur i miejscami deszcz, oraz pogodzenia jedynie na zachodzie. Na termometrach w Kielcach 19 stopni, w Warszawie i Rzeszowie 21, w Białymstoku 23, w Szczecinie i Poznaniu 25, we Wrocławiu 26, a w Zielonej Górze 28. Trójka. Program Trzeci. PS. Zaprasza AS. This is Apollo Control at 102 hours into the flight of Apollo 11. It's grown quite quiet here in Mission Control. A few moments ago, Flight Director Gene Kranz requested that everyone sit down, get prepared for events that are coming. And he closed with the remark, good luck to all of you. Minutes now until ignition for powered descent. Everything's still looking very good at this point. Okay, all flight controllers gonna go for powered descent. Retro, go. Fido, go. Guidance, go. Control, go. Telcom, go. GNC, go. Ecom, go. Surgeon, go. Capcom, we're go for powered descent. We're off to a good start. Play it cool. Okay, I'll flight controllers. I'm going around the horn. Okay, retro. Go. Fido. Go. Guide. Control. Go. Telcom. Go. GNC. Go. Ecom. Go. Surgeon. Go. Retro. Go. Fido. Go. Guidance. Go. Control. Go. Telcom. Go. GNC. Go. Ecom. Go. Surgeon. Go. Capcom, we're go for landing. Okay, everybody, let's hang tight and look for landing radar. 75 feet, down a half. 1202 alarm. 60 seconds. We're going that flight. We're going that alarm. 40 feet down, 2.5. If it does reoccur, will we go? 30 seconds. What was it? 1201. 1201. Roger, 1201 alarm. 1201 alarm. That type will go, flight. Okay, we're go. We've had shutdown. Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Okay, keep the chatter down in this room. T1, stand by T1. Stay no stay off, flight controllers. Retro. Stay. Fido. Stay. Guidance. Stay. Control. Stay. Telcom. Stay. GNC. Stay. Ecom. Stay. Surgeon. Stay. Retro. Go. Fido. Go. Guide. Go. Control. Go. Falcon. Go. GNC. Go. Econ. Go. Surgeon. Go. Retro. Go. Fido. Go. Guide. Go. Control. Go. Retro. Go. Fido. Go. Guide. Go. Control. Go. Go. Go. Go. Go. Public Service Broadcasting, nagranie GO na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania. Agnieszka Szydłowska, dobry wieczór i dzień dobry. I rzeczywiście podążamy. The Race for Space to jest płyta, z której podebrałam nagranie. Wyścig o podbój kosmosu. To jest także muzyczny temat, który zajmował nas ostatnio bardzo mocno. Prosiłam słuchaczy programu alternatywnego, aby pomogli stworzyć taką playlistę kosmiczną. Kosmos, podbój kosmosu, pokonywanie własnych słabości, ale też miłość, samotność w erze kosmicznej. Tych nagrań nadeszło bardzo wiele. Tylko część wykorzystaliśmy w Radiowym Domu Kultury. Część widać na naszym profilu na Facebooku. No a zostawiłam sobie kilkanaście do wykorzystania właśnie dzisiaj w nocy, więc raz jeszcze poszybujemy, czy też delikatnie unosić się będziemy w nieznane. This is Moscow. This is Moscow Gorn. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen Major Gagarin Yuri Alekseyevich. Open the door into the unknown. The first to step over the threshold of our homeland. The whole planet knew him and loved him. Yep, got it. Was it hazardous? Yes, it was. The first strides into the unknown were about to be made. The hero who blazed the trail to the stars. One of us was with Yuri Gagarin as he orbited the Earth 190 miles above us. Astronaut to Earth. I can see forests, rivers, cumulus clouds all around. Everything's so beautiful. It's wonderful. It's wonderful. matter? Here goes. This cold war just got hot. Public Service Broadcasting, raz jeszcze z tej płyty, która została w całości dedykowana właśnie wyścigowi o podbój kosmosu. I radzieckie, i amerykańskie oryginalne nagrania zostały przez zespół wkomponowane w muzykę, a potem Apollo 440, Lost in Space, i to jest ten kierunek, który właśnie chciałabym wybrać, czyli po pierwsze kierunek związany z artystyczną kreacją, a po drugie szansa na pewne zagubienie się. Ten utwór Apollo 440 kończył się takim zdaniem, że ostatni, kto zabije złego, stawia piwo. No więc skoro są źli w kosmosie, są tacy, którzy zabijają, to z pewnością są też tacy, którzy potrzebują pomocy. O friends in all dimensions, can you hear our heartfelt plea? We've wrecked our tiny vessel and will soon be lost at sea. O precious earth, O wondrous sphere that travels round the sun, how fragile is the path you forge with sister planets spun. How delicate and intricate the balance that you hold against a sea of nothingness and unforgiving cold. Oh, friends on other planets, do you hear our desperate plea? We've rocked our tiny vessel and will soon be lost at sea. Oh, precious earth, oh, wondrous sphere, who kindly birthed us all. Forgive us our unmindfulness that led to your great fall. If we could cool the polar caps, restore the icy home of plants and mammals, fish and fowl, where Inuit still roam. Oh, friends in other orbits, do you hear our sorrowful plea? We've rocked our tiny vessel and will soon be lost at sea. We could assist you, and we would. Reverse your present course. The help you need, you'll find within, not from an outside source. Oh, friends in all dimensions, can you hear our heartfelt plea? We've wrecked our tiny vessel and will soon be lost. Spaces there filled with echoes.

Mark Pritchard wzywał SOS, także alfabetem Morse, a potem Nicholas Jar, Space is only noise if you can see. Wspaniały utwór, no ale wiadomo, że Nicholas Jar to jest firma, właściwie u której można zawsze znaleźć utwór na każdą okazję, czy też na każdy temat, który moglibyśmy sobie dla audycji wymyśleć. Chciałabym teraz przyspieszyć. Thank you. Mauskowicz Dance Band, to był ten utwór Space Drum Machine, a potem Pram, przed chwilą te takie kosmiczne, cyfrowe myszki i wszystko się zgadza, ponieważ ich utwór Space Iron został zremiksowany przez grupę Mouse on Mars. Na chwilę przystajemy i na chwilę wychodzimy z kosmicznego kontekstu, bo chciałabym zaprezentować utwór Mouse on Mars, który z pewnością kosmicznym można określić. Można też powiedzieć, że jest to utwór trudny, ale z pewnością jest to także utwór oparty o sample zgromadzone w specjalnej bibliotece. Ta biblioteka nie powstałaby, gdyby nie to, że kiedyś powstało eksperymentalne studio Polskiego Radia. Thank you. Mouse on Mars i ich utwór Playtime. Utwór, który został przez zespół skomponowany w oparciu o sample, pobrany od kompozytorów związanych z eksperymentalnym studiem Polskiego Radia. Dużo o tym opowiadam, więc raz jeszcze powiem, że trwa konkurs dla kompozytorów, producentów, którzy chcieliby zrobić własne utwory, wykorzystując właśnie bazę przygotowanych sampli. Na naszej stronie można znaleźć informacje na ten temat. polskieradio.pl/trójka, zakładka audycje, dwie litery PS. Tam, gdzie dzisiaj zapisuję utwory i wykonawców, jest tak także odpowiedni link. No ale do udziału w tym wyzwaniu artystycznym zaproszono także uznanych już artystów i Mouse on Mars są właśnie jedną z tych grup. Co więcej, Mouse on Mars wybierają się do nas. Szczegóły jeszcze zdążymy podać. Będziemy mogli ich posłuchać. Musimy na to jeszcze zaczekać. Zaprasza AS. Space Jump, Salut, nagranie zatytułowane Wait, a potem Roisin Murphy, którą dołączyłam w wersji zremiksowanej przez duet Cats and Dogs, nagranie zatytułowane Złe Oczy. Hokus pokus, takie oderwanie od rzeczywistości dzięki Roisin Murphy nastąpiło. No i co? Czasami trzeba się odrywać od rzeczywistości, bo rzeczywistość potrafi tak dogryzać i być tak nieprzyjemna, że lepiej uciekać w świat marzeń. Te złe oczy z tytułu utworu Roisin Murphy kojarzą mi się z tą potrzebą uciekania. To może teraz, jeszcze trzymając się tego tematu i już unikając metafor, Coco Rosie i ich utwór zatytułowany Rainbow Warriors. Spirits, a material, thugs in mischief. Fear me, Saint, know his wisdom. And himself, the rainbow spirits, jealous of their faithful heart bond. And inventing and the laughing, may the last of league against them, to molest them and destroy them. Saint, know me, wise and strong. Often said to rainbow warrior, oh my brother, do not leave me. Lest the evil spirits harm you, rainbow warrior of two spirits, gentle hand and lion hearted. He laughed and then he answered like a child, he softly whispered, we are rainbow. He's dead, the sweetest mother, loving father and our teacher. He's gone forever. He has moved a little nearer to the master of all laughter, to the master of all song. Oh my brother, oh my brother, crystal brother of two spirits. Then we gathered in a circle, stood round the rainbow fire, burning embers, hearts united. We remember mystical beauty. If you look hard, you can find the rainbow trail that's deep inside ya. Fear not, you're a rainbow warrior, golden light on everything beamy. Koko Rosie to byli wojownicy tęczowi, a